ɓennon kiraman ko tedduɓe, mana wana nilani ɓe dei, ko tedduɓe katibina windoɓe kadi kala konko wonɗon e huude. Oyano ka ñaamo mum hino windude kala moƴƴere ko waɗɗon, oyano ka nano hino windude kala bone ko waɗɗon.